Bé, doncs tornem a estar aquí. Després de la pausa ens hem quedat amb la valoració de l'assaig i la següent activitat en ordre de cronològic és el taller de manualitats que es va fer dissabte al matí a l'ERA i on també vam aprofitar per fer una miqueta de neteja del despatx, que encara patia les conseqüències de tota la feina que vam haver de fer pel Carnestoltes. Vaja. I que, clar, amb l'activitat quotidiana de la colla encara no ens havia donat temps d'endreçar-ho una miqueta. Doncs havíem quedat a les 10 del matí i en puntualitat castellera devien ser 11:45, que encara no havien començat. 11:45? Sí, a les 11 passades. I bé, hi havia dos... del tema manualitats hi havia dos fronts. La Laura, que feia arracades, cintes pel cabell i clauers i tot això. I el Paquirrin, que havia preparat el seu... el taller de roses de llauna, reciclades. Roses de llauna de les que parlàvem abans amb el Toni i que, pel que ens comenten, han tingut molt bona acollida. Bueno, són unes roses que ja feia anys que s'havien fet. Sí, es tracta de reciclar llaunes d'alumini, d'aquestes de refrescos, de cervesa, de Coca-Cola, de Fanta i el que tinguis. Mm. Cadascuna et dona el seu color, no? Les que queden així vermelles més simpàtiques són les de cervesa, sobretot les d'Estrella o Xiveca, i les de Coca-Cola. Queden vermelles, però després si les vols grogues tens les de Fanta Llimona, les taronges són les de Fanta Taronja, i hi havia verdes també d'aquelles d'Sprite o no sé quina aguda. Inclús blaugranes, les havia de Coca-Cola i de... Oh, sí, es van fer algunes amb barreja de colors. Queden molt simpàtiques perquè tenen tres capes de fulla d'alumini, no? Més o menys cargolada, i llavors se li posa una tija feta amb filferro d'aquest d'estenedor recobert de plàstic verd. I... Bueno, més de tela metàl·lica, que no d'estenedor. Bueno, pots fer servir pel que quieras, no? Aquest filferro és de valla, no és d'estenedor, Si tinguessis que posar jo un estenedor... Mm. I, bueno, doncs es van fer també, doncs, com dèiem, les arracades... Que un èxit, també. Les arracades van ser tal èxit que em sembla que no han arribat a la paradeta d'avui. Que no sé si en van fer més, però la qüestió és que aquesta, a més, la canalla va participar amb més interès en el taller de la Laura, perquè l'altra, bueno, no és que et poguessis fer mal, però sí que la llauna sempre fa una mica més de respecte, no? L'havies de tallar amb unes tisores i... Ah, amb una plantilla, es fan un parell de plantilles. Sí. Doncs les arracades, com deien, tenien com una forma d'estrella, fetes amb cartolina vermella amb puntets blancs, i eren molt i molt, molt simpàtiques, francament. El dia lector sí, es van començar a vendre, es van vendre un munt. Sí. I avui, no, és el que tu deies, no sé si n'havien quedat, em sembla que sí, que potser n'havien fet més. No sé. Em sembla que havien quedat per fer. Per fer-ne més. Per fer-ne més. Perquè, bueno... Pel que m'han comentat és que encara pràcticament no havíem obert la paradeta i ja les van començar a veure i... I ja sortien, com a xurros. Sí. Això va bé, que funcionin les coses que fan amb gana i amb ganes de treballar. A part d'això, doncs, també es va aprofitar per fer neteja el que és el despatx de Castellers, no? Que bona falta li feia. Ai, quasi més que les arracades. Perquè hi havia el Gargamel, que encara corria per allà, que al final no sé qui se'l van portar. En principi havia que portar-lo al Gatollat, però es va quedar allà. Vam sortir massa tard i al final es va quedar allà. Vam quedar que un altre dia li portaríem. Però en tot cas, a part de fer neteja general, també es va fer moure mobles, que també era una cosa que feia falta, no? Sí, sembla que tinguem dos despatxos ara. Ara sembla que el despatx sigui el doble de gran, sí. Perquè es va treure la nevera, que era un embalum enorme, sembla que es va pujar de la cuina, o es va canviar per la nevera que hi havia al magatzem. I francament ha quedat un espai diàfan, per dir-ho així. Perfecte. Doncs molt bé. Jo, molt ben endreçat. Jo aquesta vegada no, tampoc vaig poder participar, tenia altres coses. Es va llançar moltíssima cosa, també, de coses que hi havia per mig que no tenien... Molta basura, hi havia molta escombraria d'anar acumulant sense voler, quan... la veritat és que tenim una activitat que fem moltes coses durant les setmanes i vas acumulant, vas ficant en dintre i si de tant en tant no fas un paró i endreces una mica, doncs al final el síndrome de Diògenes aquest, ja, però surt per la porta. Passa una mica com a les cases, no? Que tens allà un rotllo de cartró, que tens una capsa amb no se sap què, amb uns globus que potser fa 5 anys que han caducat perquè estan... Sí, si tu quedes aquí i dius... Bueno, això, per llançar-ho sempre estem a temps. Ja, però t'acostumes a veure-ho, no, ja també. Basura, i al, hi havia basura, també. Al final ja dius, bueno, això no ho llenço perquè per si de cas, i perquè ja m'he acostumat a veure-ho, ja no ho trobo que sigui una nosa, però al final, quan dius, això què, plantegem-ho, i es va llançar moltíssima cosa. Mm. Sí, va venir un grup de gent que es va dedicar a netejar el despatx. Intensament. Bé, doncs, fet el comentari de dissabte, anem a diumenge, que és el dia de l'actuació. Havíem quedat al costat de la pista de hockey, on quedem sempre quan sortim amb autocar, però aquesta vegada actuàvem a casa i era per sortir des d'allà, en Cercavila, amb l'escola de Gralles, que hi havia el grup B que va començar més tard, que era la primera vegada que sortia en Cercavila, i doncs vam quedar allà per... també pel tema de que hi havia... no sé si era l'Esbart o les Gitanes a la Rambla, doncs per no passar just per davant, on l'acostumem a fer sempre, que si és o bé des de l'era o bé des de l'Ajuntament Nou fins al Vell, doncs havíem de passar per on hi havia les Gitanes i vam decidir doncs variar el recorregut. De manera que el recorregut era travessar el Pla de les Pruneres i entrar pel carrer... Per carrer Ventalló. Gaietà Ventalló. També va estar bé, perquè ja van quedar també amb les altres dues colles, sí, que van fer acte de presència allà mateix, i van quedar amb elles, que hi havia Cercavila, que podien apropar-se a la plaça directament o acompanyant-se en el Cercavila. I sí, totes dues van presentar allà i van fer companyia amb el Cercavila. Per exemple, els de Solsona, que és que havien quedat tota la colla a les 11:30 i els Grallers havien quedat a les 11. Doncs nosaltres vam arribar una miqueta abans de les 11, I pràcticament estaven allà ja els de Solsona. A la plaça o al... Venen de lluny. O al hockey. Al hockey, al hockey. Ja. Venen de lluny, venen... Els hi van preguntar, però a quina hora heu sortit d'allà? A les 9 del matí. Sí, podrien que sortien sempre a les 9, anessin on anessin, no? Bueno, això també és un bon plantejament. Hi havia molta gent jove, molt... Sí. Sí, sí, és el que comentaven. És una colla jove, però els seus components, la majoria també són sí, molt sí, joves. Sí, sí. I el que deien, doncs vam començar a Cercavila... I se'ns van afegir. Jo tinc una cosa, a mi m'agrada molt... que m'agrada bastant més que hi hagi un Cercavila i després fer l'entrada a plaça, que no pas quedar allà en sec, no?, per dir-ho així. Sí, el que passa és que això hi ha que cuidar-ho, eh? O sigui, a mi també m'agrada moltíssim, però a mi m'agrada cuidar-ho. Això tenim que ser presents tota la colla, de que quan es queda una hora per fer Cercavila, els grallers sols, evidentment. Els agrada molt més també si hi ha companyia i si tenen a darrere, que quan es doni la volta per mirar el que hi ha enrere, que hi hagi gent i hi hagi companyia per part de la colla. Però en aquest cas van a rodat, no es poden queixar els grallers, perquè la veritat és que tenien el suport de tota la nostra colla i la bona part de la de Solsona, que estaven animant-los contínuament. I després havia tancat el Cercavila la jove de Barcelona, que portaven els seus grallers i també anaven, per la seva banda, pel final del Cercavila, doncs també anaven tocant. Vam entrar puntualment a plaça, això sí, devien ser les 12:05, que ja les gralles començaven a tocar el toc d'entrada a plaça. I si no arribem a parar el cap de colla, comencem a estar l'hora i tot. Sí, sí, no podem començar puntuals, això. És trencar una tradició de 20 anys, no? Amb el cap de colla diu, va, faixa, i hòstia... Estava al costat i diu, ei, que serem capaços de començar l'hora i tot, eh? Diu, espera, que l'Speaker està fora. Sort que l'Speaker no hi era, si no comencem a l'hora. Home, jo a l'Speaker, que normalment em toca a mi, m'ha dit, vale, però si jo haig de fer d'Speaker em vaig aclarir una miqueta la veu abans de començar i deixo transcorrer aquests 10 minuts de rigor per no ser tan puntuals. De les ambulàncies també hi eren, que això és una cosa important. Sí. També estàvem puntualment a la plaça. I bé, doncs vam començar amb uns pilars d'entrada. Nosaltres vam fer el pilar de 4 aixecat per sota i les altres colles van fer també els seus pilars de 4. Pilar de 4, jo destacaria la Clàudia Petita, no?, que pujava d'enxaneta, molt professional. Aquella manera tant com és ella, sèria, però perfecta. No? La gent, la veritat és que li sorprenia molt veure una cria tan petita, no?, com estava tan posada en el seu paper d'enxaneta del Pilar. Molt bé, molt bé. Després vam obrir plaça, primera ronda vam fer el 3 de 6. Tenim l'anècdota que vam haver de desmuntar el peu, perquè el Guifré, era quan va pujar, diu, és que no trobo el meu baix. No, és que no trobes el teu baix perquè no has pujat per on havies de pujar. És que la veritat és que posat a la plaça era una mica còmic, però també feia una mica de... no sé com dir-ho. El Guifré només es va percatar de quan van col·locar els baixos, de per quin pujava ell, i ja està. Ja no es va preocupar més, m'imagino. I en aquestes que per anivellar el castell o el que sigui, van decidir girar el que són els baixos, canviar-los una mica de posició. No? Això és una cosa bueno, que es fa molt, molt sovint. Sí, sí, per compensar el pendent que fa la plaça. I... la qüestió, que es va tancar la pinya, el Guifré estava convençut que el seu baix estava per on ell pujava i... i quan diuen segons amunt, pugen els segons pel seu lloc, excepte el Guifré que pujava per la línia de vents d'entre els altres dos segons, no? Obriu els braços que no puc veure el baix! No m'estranya que no el vegis perquè aquí no hi és. Si no vols pujar damunt del vent i el tio dalt de la pinya encara deia, què faig? Passo pel damunt o...? No, home, no, baixa. Baixa i tornem a pujar. Total, la primera a la frente. Vam desmuntar-ho i el vam tornar... a tancar i muntar ja, en aquest cas, bé, i el vam descarregar la primera sense més problemes. Una altra anècdota és... anècdota, és comentar la imatge de veure la neta pujant amb casc. Ah, sí? Bueno, és el que toca. Sí, és el que toca, sí, segons sí. La normativa establerta amb la coordinadora i arrel dels estudis, els dosos han de pujar amb casc, tinguin l'edat que tinguin. Sí, això és un toc d'atenció també, no només no en les colles formades i ja creades, sinó també jo suposo que és un toc d'atenció per les colles... tradicionals, diguéssim. Tradicionals i no tradicionals. Suposo que això no sé com afectarà les colles aquestes universitàries. Ah! Doncs les que són membres de la coordinadora, doncs els hi agafa de ple exactament igual. La cotxa de l'enxaneta també són... Sí, sí, clar. Aquests... Bueno, són una mica grans també. El casc, suposo que portaran tots cascs de dosos. De dosos, els de dosos és el que es pot adaptar millor, el que permet que s'adapti diferents mides de cap, no? Els de les enxanetes només hi havia dues mides fixes. Encara que hi havia una gran, que... Sí, hi havia una bastant gran, però vaja que... Ni que havies de mi. No, a tu no. Potser amb algun altre adult sí, però a tu, a mi, al Toni, al Parera i uns quants que tenim el cap gros, no ens cap aquell casco ni bojos. Doncs la següent colla en actuar en primera ronda va ser la colla jove de Barcelona, que va fer el 3 de 7. Sense cap problema. Aquest va ser el castell més alt que vam veure ahir a la Diada. I en primera ronda els castellers de Solsona, que és una colla que debutava a Mollet, era la primera vegada que venien, aquí. Que venien a la plaça Prat de la Riba, doncs van fer el 4 de 6 per començar. Després, en segona ronda, nosaltres vam fer el 4 de 6. Si tens algú... No, en principi el 4 de 6, sense cap problema, també. L'únic que jo volia és fer un petit comentari, que no només amb el 4 de 6, sinó en el 3 de 6 i amb el 3 de 6 d'agulla, l'equip de pinya és una mica fluixos aquesta actuació, amb la bona línia que portaven. Va haver-hi una mica d'enredo entre ells mateixos, suposo. No, suposo que també tindrà la seva explicació, perquè segur que és molt complicat muntar les pinyes. Però sí que va haver-hi una mica de desorganització a l'hora de tancar les pinyes. Home, jo, pel que sé, és que s'havia fet les pinyes amb la gent que havia apuntat a la llista divendres i es van trobar gent que va venir a l'actuació que no estava a la llista i per tant no l'havien col·locat i també el cas contrari. Com fa 20 anys. Sí, el que passa és que normalment sempre això s'acostuma a quadrar una miqueta abans de portar-ho a plaça doncs, a la reunió prèvia que hi ha a l'actuació. Però bueno... Bé, això és una cosa que s'ha d'anar fent la posta a punt, no?, i anar tenint present aquests canvis d'última hora que sempre es produiran. No sé, jo vaig veure que el Parer estava bastant sol en el moment de... O sigui, hi ha un equip a darrere, però semblava que només estava el Parer fent... Bueno, la veu que té que ser una plaça és la del Parer. Sí, a plaça, evidentment, ha de sonar... Això no sé què preocupar. Però en el cas de que, per exemple, canta un contrafort que té apuntat a la llista però que no ha vingut, no s'hauria d'entretenir ell mateix, sinó algun ajudant de la pinya a dir, escolta, substitueix-me'l, posa'm el 4 aquí que... Dic jo, no, que, o sigui, que no és només la feina d'equip quan estàs dissenyant una pinya o quan estàs fent la feina de l'assaig, no? Sinó també a plaça, doncs, col·laborar d'alguna manera perquè la cosa resulti àgil i no t'acabis oblidant de col·locar alguna posició. Encara que, bueno, escolt, és veritat que les pinyes són un mal de cap i són una cosa bastant complicadeta d'acabar de tancar perfectament. Després, quan no vol dir que no es pugui millorar, eh? Sí, sí, i tant. La colla jove de Barcelona en segona ronda va plantar el 5 de 6 i els castellers de Solsona... Amb una mica de dificultat? Sí. Val a dir que ja que remarcar-ho. Castell lent. Lent i no, i a més que va tirar enrere, la canalla va tirar enrere un moment, va quedar parada a dosos. Sí, el dos de la regla era més feble que els altres. Que van quedar parades i després d'estar que si baixo, que si no baixo, van... El Cotxador em sembla que va ser el que va tirar dues vegades, pujava i baixava. Fes la bicicleta, sí, sí. I al final van acabar-ho bé, no? Van acabar descarregant-ho. Sí. Però va venir amb la solidesa que van tirar el 3 de 7, sí. Després el 5 de 6 van, era un contrast, sí, van patir una miqueta més. I la colla de Castellers de Solsona també va plantar el 5 de 6 en segona ronda. Molt bé. Sí, sense cap contratemps ni cap dificultat. Tota la mainada que anaven. No, molt bé. Van ser una colla nova i... Tenen els... Ja que dic que els segons eren igual de grans que els terços. O sigui, tenen tanta gent jove que són tots iguals. Però tenen uns segons de mida boníssima per a poder afrontar altres reptes. Vaja. Bueno, jo recordo... Quan van fer, no sé si va ser el 3 de 6, que quan van baixar va començar la pinya a demanar un pis més. Tradicional, també. Sí, sí. Una cosa fàcil, eh? Mm-hmm. Fàcil, eh? Això fàcil, eh? Sí, un pis més la setmana que ve, no? Això també ho diu alguna colla, no? La setmana que ve un pis més. Sí, el que passa que amb un altre... Amb un altre sentit, sí. I en tercera ronda vam fer el 3 de 6 amb agulla, que nosaltres vam haver de desmuntar aquest primer... El vam haver de desmuntar quan pràcticament ja estava quasi coronat el castell. No el castell, el 3, vull dir. Mm-hmm. Sí, va haver-hi... Estava col·locant l'acotxador. Sí, estava col·locant... No, l'acotxador no estava col·locat encara. Anava per col·locar-se i va haver-hi una rebrincada forta i es va decidir tirar enrere. Mm-hmm. No sé exactament per on va venir l'ordre de baixar, però, bueno, es va desmuntar sense cap dificultat. Jo... Penso que va ser un toc d'atenció de dir que els castells han d'estar al 150%. Vaig veure una rebrincada de dalt, la va rebre segon sense cap perill, però amb una mica més de moviment del normal. Sí, el tema és que una rebrincada amb un pis tan alt no hauria d'arribar fins a baix amb la mateixa intensitat que hi ha estat a dalt. Fins a baix. Fins al baix mateix va arribar. Però bueno, això ho van corregir i la segona vegada es va intentar. Sí, sí, es va... Una mica més de... Jo crec que és un toc d'atenció, no? A mi no em va desagradar perquè... El que passa és que s'ha d'aprendre que... A tots els castells has d'estar molt atent, molt per la feina que has de fer, no només en un castell com la Torre, que evidentment no permet cap distracció, sinó també en el 3 de 6 més senzill, més fàcil, doncs no pots badar. Ja que dic que tenim una descompensació a dosos, que s'està treballant per millorar, i què passa? Que aquesta descompensació de dosos que tenim fa que hi hagi que estar una mica més alerta a l'hora que entrin dosos. O sigui, la mateixa... Normalment l'entrada i sortida de dosos és molt important en un castell de 7. I nosaltres ara mateix tenim el castell de 6, que hi ha que tindre la mateixa tensió que en un castell de 7. Però per aquesta descompensació, que suposo que en breu... Sí. Desapareixerà o treballarà perquè desapareixi. Sí, l'objectiu és, evidentment, igualar aquests dosos i que sigui més lleuger. Però que és un toc d'atenció només, no? Sí, sí, bueno, després, només desmuntar, doncs ja es va reunir. Es van fer les correccions. Es va fer una reunió d'urgència allà a la mateixa plaça, es van trobar exactament què és el que havia passat i quina manera s'havia de fer per corregir-ho i llavors bueno, van passar torn perquè muntés la jove de Barcelona el 4 de 6 amb agulla que van fer i nosaltres després de la repetició sí que el van fer sense cap contratemps. Uh-huh. I per acabar els castellers de Solsona van fer el 3 de 6. Després ja vam anar a la ronda de pilars, que nosaltres vam fer el pilar de 4, els Castells de Solsona també, i la Jove de Barcelona va fer dos pilars de quatre. Dos pilars de quatre simultanis. I després doncs, vam acabar doncs, tocant a part del vermut. El paroxisme graller. Doncs quan això van començar també, aquests nois tan animats de Solsona van dir volem una polca, i doncs ens vam unir uns... les gralles nostres, les de les altres colles, i vam fer una polca, que després vam acabar amb la branda, que això, com que només la sabíem els grallers nostres, doncs, els que se la sabien, perquè els que no ens la sabem encara, doncs vam aprofitar per ballar-la. Però, en fi, jo crec que això tancava una actuació dels grallers que la Gemma, vaja, jo la veia que estava molt contenta de... M'ho va comentar així una miqueta, que bé que ha anat al Cercavila, no? I tal, i vaig veure que també disfrutaven el moment dels vermuts, diguéssim. Sí, el sí. El tancament de l'actuació, o sigui que... molt bé per les gralles. Mm. Sí, sí, jo des d'aquí també felicito les gralles, que estan fent un treball... Una feina fantàstica. ...enorme, i el fet que s'estrenessin unes quantes gralles també fa goig. Sí, sí. Doncs això, continuem amb la feina... I, doncs, a més, la intenció que tenim ara que tenim aquest grup tan nombrós de grallers doncs és mirar de fer això, cercavila a cada actuació. Pensava que anaves a dir un CD. No. O sigui, igual que ens va fer el 10 anys, doncs fer un altre pels 20. No, que encara ens en queden. No, perquè això, fins que no els acabem de vendre tots. Que aquests CDs també semblava que sortien de... Bueno, em sembla que ja s'acaben i no sé què, allò que remenen al magatzem. Ostres, i aquí hi ha una caixa plena! Sí, sí, no van sortir uns quants. Volien anar al disco de platino. Volien anar al disco de platino i van fer... Sí. 100.000. Bé, doncs ens queden pràcticament 3 minuts. Doncs, per comentar la propera actuació que tenim als Castellers de Mollet, que és aquest mateix diumenge, dia 29, on anirem a Montcada. Feia molt de temps que no hi anàvem. A Marrampinyo. Concretament actuarem a la... Més temps, encara feia, que sí. No anàvem a Marrampinyo. Montcada, Marrampinyo. Tia, Montcada feia temps a Marrampinyo. Vaja. Doncs aquest cap de setmana se celebra... Bueno, cap de setmana i els que tenen pont i això fins dimarts té lloc la festa major del barri de Marrampinyo de Montcada i diumenge a les 12 a l'Avinguda Catalunya. És la Diada Castellera on hi actuarem nosaltres acompanyats amb els Castellers de Rubí i els Castellers de Santa Coloma. O sigui... Nosaltres anem acompanyant o... És igual, perquè Montcada no té colla, o sigui que anem totes les tres colles a fer actuació. No, era per saber que era aquí... Qui acompanyava aquí? Segons l'ordre del cartell, posa Castellers de Rubí, Castellers de Mollet i Castellers de Santa Coloma. Bueno, ja ens farem companyia els uns als altres. Sí. Si vols saber això... Està bé, està bé. I aquesta és la propera actuació que tenim. I, bueno, dèiem... Bueno, per tant, cal recordar que és molt important que vingui tothom a assajar demà dimarts a partir de les 8 i dimecres a fer un cop de mà a la canalla a partir de les 7. I, lògicament, tothom el divendres a l'assaig. A les 9 a l'era, que aviam si aquesta vegada sí que ens acompanya el temps i no fa fresqueta i podem assajar fora, que és el que vol fer la tècnica, són assajos a fora al pati. A veure si de cara al bon temps podem sopar fora, també. Ah. Estaria bé. Sí, si no fessin molt soroll, perquè els veïns també acabaran fins als nassos de nosaltres. Mm. Doncs ens queda res, el 15 minut del programa i us recordem que dilluns que ve, dia 30... Doncs no hi haurà programa. Això és el que em deies, Wally? Si no... Fem Wally, ai, fem Wally. Fem pont, més fem festes pont. Que... On està el calendari laboral nostre, que fem tantes festes? Sembla jo la patronal aquí. Hem fet festa fa 4 dies. Això que ha sigut implantat per vosaltres? No, què va. Tenim l'opció de fer-ho encara, eh? Però s'ha de veure si els companys que venen després de nosaltres, els de Ressaca Esportiva, també volen fer festa. Val a dir que volen... si venim... Clar, igual encara hi ha un tècnic que no podria haver-hi programa. El tècnic és el mateix pels dos programes, doncs això, quan ens confirmin si hi ha programa, doncs si posem la ràdio dilluns que ve a les 8 i sortim, és que hi ha programa. No, però en principi no n'hi haurà programa, no farem... Tenim temps tot durant tot l'any de fer programes de ràdio. Vaja. Molt bé, doncs ens acomiadem fins la setmana que ve o fins l'altra. Adéu.